ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय इस भौतिक जगत से बहुत बहुत बहुत दूर पर अवस्थित है श्री गोलोक धाम। वो भगवान का निवास स्थान है गोलोक धाम, जिसमें भगवान जिनका नाम कृष्ण गोविंद नारायण हरि गोपीनाथ मधुसूदन जगन्नाथ इत्यादि है, उनके नित्य पार्षदों के साथ रहते हैं। वहां पर उस गोलोक धाम में इस जगत में जैसे जन्म का दुख नहीं होते, मृत्यु का दुख नहीं होते, बुढ़ापा का दुख नहीं होते, बीमारी का दुख नहीं होते, किसी प्रकार का दुख कभी भी नहीं होते गोलोक धाम में। और हम सब पतित जीव है, हम इस भौतिक संसार में है, हम गोलोक धाम से बहुत दूर है, दूरी बहुत है, और हमारी चेतना वो अति विशुद्ध गोलोक चेतना वो भी गोलोक धाम से बहुत दूर है। तो इस भौतिक जगत में जन्म का दुख होते हैं, मृत्यु का दुख होते हैं, बुढ़ापा का दुख होते हैं, और सभी प्रकार का रोग बीमारी ये सब दुख होते हैं। और ज्यादातर लोग इस भौतिक संसार में का कुछ भी ज्ञान नहीं है गोलोक धाम के बारे में, गोलोकनाथ जगन्नाथ के बारे में। कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमो अतीव माया तारे दया संसार दुख। हम कृष्ण को भूल के इस भौतिक संसार में आए हैं, यही कारण है जिससे हम असंख्य प्रकार के दुख सदैव प्रतिक्षण में अनुभव करते हैं, अशेष क्लेश निशेष। तो इसलिए हमारा जानकारी नहीं है कृष्ण के बारे में, क्योंकि हम जानबूझ करके कृष्ण को भूल किए। तो भगवान कृष्ण हमारा परम पिता है, परम हितैषी है, और इसलिए भगवान कृष्ण हमको उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। हम जबरदस्त से प्रयास करते हैं कृष्ण को भूल कर, कृष्ण को भूलना, परंतु भगवान इतना दयाल है कि हम वे हमको नहीं बोलते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, हम भगवान को भूलते हैं, लेकिन भगवान सब प्राणी के हृदय के अंदर में हमारे साथ जाते हैं। तो भगवान प्रयास करते हैं हमको उनके बारे में, कृष्ण के बारे में पता दें। लेकिन हम बहुत निपुण हैं भगवान की बात नहीं सुने में। भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम। जब जब धर्म ग्लानी होती है तब तब भगवान स्वयं आते हैं और धर्म संस्थापन का अर्थ के लिए आते हैं। तो कैसे भगवान धर्म का संस्थापन करते हैं? वे हमको शास्त्र देते हैं जिसमें ज्ञान है कृष्ण के बारे में। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, सभी शास्त्रों का लक्ष्य है यही विद्या, कृष्ण विद्या। तो केवल वेद शास्त्र नहीं, तो सभी शास्त्र, कुरान बाइबल, ये सभी शास्त्र या उपशास्त्र का उद्देश्य है, परोक्ष रूप से अथवा अपरोक्ष रूप से बद्ध जीवों को कृष्ण विद्या देना। तो बाइबल और कुरान, ये दोनों शास्त्र में वो कृष्ण शब्द नहीं आते हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है। श्रील प्रभुपाद बोले कि जीसस का नाम है क्या, जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट, यही शब्द क्रिस्ट शब्द से आते है, और कृष्ण शब्द का अपभ्रंश। तो इस प्रकार कृष्ण क्रिस्ट का मतलब कृष्ण का, इस प्रकार वो क्राइस्ट नाम आया है। तो ऐसे ही सभी शास्त्र का उद्देश्य है कृष्ण तत्व ज्ञान प्रदान करना। वेद शास्त्र में भी वेद वेद्य भगवान कृष्ण, वेद वेद्य का मतलब वो विषय जो वेद शास्त्र का मूल विषय है, वो वेद वेद्य भगवान कृष्ण का नाम अनेक शास्त्र में, अनेक वैदिक छंदों में नहीं मिलते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, तो सभी वेद शास्त्र का उद्देश्य है कृष्ण विद्या प्रदान करना। परंतु एक ही भगवद गीता में इट्स अ कार, दैट स्टूपिड नॉइज इज कमिंग फ्रॉम अ कार, नॉट फ्रॉम अ मोबाइल। तो एक ही भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि वेद शास्त्र में ज्यादा विषय त्रिगुण, प्रकृति के त्रिगुण के बारे में है, अर्थात भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। कृष्ण पूर्ण चिन्मय तत्व है, परंतु वेद शास्त्र में बहुत विषय है जो चिन्मय तत्व से बहुत दूर है इस भौतिक जगत के बारे में है। तो वेद शास्त्र में और अनन्य शास्त्रों जैसे कुरान बाइबल में, तो ज्यादातर उपदेश है किस प्रकार, तो भगवान से प्रार्थना करो और ऐसे भौतिक वर में लो, एकादशी व्रत पालन करो और इससे सुपुत्र मिलेगा। एक एकादशी है नहीं, पुत्रदेव एकादशी। और दूसरा है जिसका अच्छी तरह पालन करने से चंद्रलोक प्राप्ति होती है। तो ये सब भौतिक वर है, परंतु वेद शास्त्र का वास्तव उद्देश्य है पराविद्या, कृष्ण विद्या प्रदान करना। परंतु सब लोग काफी बुद्धिमान नहीं है वेद शास्त्र का वास्तव अर्थ समझना। तो इसलिए शास्त्र में बहुत प्रकार की वाणी होती है, क्योंकि लोग बहुत प्रकार के स्तर पर है। इसलिए भगवद गीता में भी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये सबों का वर्णन है। परंतु ये वेद शास्त्र का वास्तव अर्थ क्या है, कर्म योग का प्रचार नहीं है, ज्ञान योग का प्रचार नहीं है, ध्यान योग का प्रचार नहीं है, केवल भक्ति योग का प्रचार। तो इस प्रकार भगवान हर युग में इस भौतिक जगत में आते हैं अनन्य अवतार लेके, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम इत्यादि अवतार लेते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। और विशेषकर दुष्ट जनों का संहार करने से, परित्र विनाश अथ दुष्कृतम, और साधु जनों का उद्धार करने के लिए भगवान और शास्त्र वाणी का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण अनेक अवतार लेके धर्म संस्थापन करते हैं। तो फिर भी बद्ध जीवों की दूषित प्रवृत्ति इतनी दूषित है कि वे सदैव प्रयास करते हैं भगवान को भूलना। बहुत लोग भी है जो शास्त्र लेके शास्त्र का वास्तव अर्थ को उल्टा देते हैं, और बहुत अनेक शास्त्र लेके अनेक प्रकार का बकवास बोलते, शास्त्र लेके बोलते कोई भगवान नहीं है या ईश्वर है लेकिन ईश्वर की कुछ सत्ता भी नहीं है, ईश्वर है ईश्वर क्या है लोग की कल्पना है, तो वो काल्पनिक ईश्वर पर ध्यान करना है। फिर वो जब ध्यान पक्का होते हैं तो तुम भी ईश्वर बन जाएगा। तो इस प्रकार उस शास्त्र की वास्तव वाणी वो सब कुछ विपरीत करके, उल्टा करके, अपना गलत तथा कथित सिद्धांत लगा के बद्ध जीवों बहुत निपुण होते हैं भगवान कृष्ण को भूलने में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मथस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान सबके हृदय में है। और यदि किसी भी जीव की अति इच्छा होती है भगवान को भूलना, तो भगवान वो दुष्ट जीव को यथार्थ बुद्धि देते हैं जिससे वो जीव चिरकाल में भगवान को बोलेगा। वो बुद्धि कहां से आते है भगवान को बोलना, और ऐसे सब जटिल वाद, बोधवाद, सुविज्ञानवाद, मायावाद, नास्तिक्यवाद, ये सब पाषंड मत बुद्धि की सृष्टि है। वो बुद्धि कहां से आते? भगवान से। और जब एक जीव प्रस्तुत है भगवान की वास्तव वाणी सुनने के लिए, सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, जब एक जीव प्रस्तुत है और सभी प्रकार का गलत धर्म, काल्पनिक धर्म, ये सब चरण के लिए, तब भगवान व्यवस्था करते जिससे वो जीव शरणागति मार्ग, भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम सब बद्ध जीव, हम इस भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं, और यदि हम उत्सुक है कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए, तो भगवान कृष्ण व्यवस्था करते हैं जिससे हम सद्गुरु का चरण आश्रय प्राप्त करके उनसे भक्ति शिक्षा मिल सकती। तो कौन प्रस्तुत है भगवत शिक्षा सुनने के लिए, पालन करने के लिए? कौन प्रस्तुत है? हम सब इस भौतिक जगत में आया है कृष्ण को भूलने के लिए, कृष्ण सेवा के लिए नहीं। यदि हम उत्साहित है कृष्ण सेवा के लिए तो हम गोलोक रहते थे, हम यहां नहीं आते। तो कौन प्रस्तुत है कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण के चरण पर शरणागत होने के लिए? बहुत कम लोग है। इसलिए भगवान केवल स्वयं रूप में नहीं, केवल शास्त्र के रूप में नहीं आते हैं, भगवान अनेक रूप में आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। एक रूप है उनके भक्तों जो एक प्रकार उनसे अभिन्न है, क्योंकि उनकी चेतना पूरा कृष्ण तन्मय है और वे सदैव कृष्ण कथा कहते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो शुद्ध भक्तों कृष्ण शक्ति संचारित है और इसलिए उनकी शक्ति है अनिच्छुक बद्ध जीवों को, अनिच्छुक बद्ध जीवों को भी कृष्ण भक्ति देना, जो महान शक्तिमान कृष्ण भक्त है। तो ऐसे बद्ध जीव जो कृष्ण से बहुत दूर है, तो ऐसे बद्ध जीवों को भी कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। कलिकाले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। इस कलि युग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और कौन हरिनाम संकीर्तन प्रचार कर सकते जो कृष्ण शक्ति संचारित है? श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाके बहुत अनादिकारी लोगों को कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम प्रदान किए थे। ये महाभगवतों का लक्षण है कि वे असंभव लोगों को कृष्ण भक्ति दे सकते। तो भगवान नाम के रूप में आते हैं, कलि काले नाम रूप है कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत है निष्ठा। इस कलि युग में भगवान का अवतार नाम का रूप में है, कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, और सभी युग में कृष्ण नाम उपस्थित है, परंतु विशेषकर इस कलि युग में भगवान कृष्ण पूरा उपलब्ध होते हैं उनका नाम के रूप में, सभी युग में उपलब्ध है, लेकिन विशेषकर इस कलि युग में वे हरि नाम का माध्यम में बद्ध जीवों के लिए उपलब्ध है। तो हरि नाम के रूप में भगवान उपस्थित है, उपलब्ध है, कृष्ण प्रसाद के रूप में भगवान कृष्ण उपस्थित है, कृष्ण प्रसाद भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों कृष्ण से अभिन्न है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान गोविंद अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है, परंतु वे विशेष का प्रकट होते हैं शुद्ध भक्तों के हृदय में है। तो इस प्रकार भगवान अनेक रूप में जो स्वयं रूप से अभिन्न से अनेक रूप में उपस्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह के रूप में भी बद्ध जीवों को कृपा प्रदान करने के लिए इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हैं। तो भगवान के मूर्ति रूप अनेक है, जिसमें इस रूप जो हमारा स्थूल अंगों के समक्ष उपस्थित है, इस रूप जगन्नाथ का रूप, जगन्नाथ जो उनके बड़े भाई और बलराम और छोटी बहन एक ही बहन सुभद्रमाई के साथ उपस्थित है, इस रूप एक विशेष कृपालु रूप है भगवान का। भगवान का सब रूप कृपालु है, क्योंकि भगवान का स्वभाव कृपामय है, परंतु विशेषकर इस रूप बहुत ही कृपालु है, और इस रूप में भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर में भी यात्रा करते हैं, जो पूरी धाम में गुंडीचा यात्रा बोलते हैं, और उड़ीसा के बाहर जगन्नाथ रथ यात्रा बोलते हैं। तो जगन्नाथ बहुत दयालु है, वे पूरी धाम में रहते हैं, और उनका प्रसाद सबके लिए निर्विशेष, जाति का विचार नहीं करके सबके लिए उपलब्ध है। परंतु भगवान जगन्नाथ का दर्शन आज तक सबके लिए उपलब्ध नहीं है। जो अहिंदू है, जो हिंदू जाति में जन्म नहीं लिया है, उनका जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करना मना है, परंतु भगवान जगन्नाथ तीन बार साल में मंदिर के बाहर आते और सभी लोगों को दर्शन देते हैं। तीन बार है ना, रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा एक बार होती है, उसके पहले स्नान यात्रा होती है, भगवान जागरनाथ मंदिर के बाहर स्नान वेदी पर आते हैं और सबके सामने स्नान अभिषेक ग्रहण करते हैं और उसके बाद गुंडीचा यात्रा होती है जो इस साल में आज से 10 दिन 9 दिन के बाद हो 9 दिन है नहीं? वो 2 बार है स्नान यात्रा गुंडीचा यात्रा और गुंडीचा से अपना मंदिर वापस जाने की यात्रा तो 3 बार भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ के परम भक्त है और उन्होंने हमारा विचार के अनुसार बुढ़ापे में पाश्चात्य देशों आके जगन्नाथ रथ यात्रा स्थापना की। वास्तव में श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है और वे काल के अतीत थे। उनका साधारण जन्म मृत्यु और जीवन यात्रा नहीं होती है, परंतु इस भौतिक संसार में आके वे साधारण जीव जैसे एक पिता और माता ग्रहण करते हैं और साधारण जीव जैसे कौमारं यौवनं जरा ये सब परिवर्तन ग्रहण करते हैं। श्रील प्रभुपाद बचपन से कुमार अवस्था से जगन्नाथ के परम भक्त है और श्रील प्रभुपाद जब प्रहलाद महाराज का वायस था वो जिसमें प्रहलाद महाराज उनके दोस्तों बालकों बालक दोस्तों को कृष्ण भक्ति प्रचार किया तो उस समय उस वायस में 5 वर्ष का वायस में श्रील प्रभुपाद उनके छोटे छोटे बांधव लेके इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजन के और बाद में 5-7 साल के बाद में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश आके इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किया। तो इस रथ यात्रा महोत्सव से भगवान जगन्नाथ सबको उनकी कृपा का प्रदर्शन करते हैं। ज्यादातर लोग भगवान जगन्नाथ को भूलते भूलते भूलते, परंतु जगन्नाथ जब जनता के बीच में आते हैं तो लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और उससे भगवान जगन्नाथ का मुस्कान प्रफुल्ल मुख दर्शन करने से लोग जो अनादिकाल से 84 लाख प्रकार जीव जाति में भगवान जगन्नाथ को भूले भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हैं। ये जगन्नाथ की कृपा है, ये जगन्नाथ की कृपा श्रील प्रभुपाद जो जगन्नाथ के परम भक्त है श्रील प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ को लेके पाश्चात्य देश गए हैं और पाश्चात्य देश और सभी देश के लोगों को भगवान जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ की भक्ति प्रदान किए हैं। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और कुछ लोग प्रभुपाद को बोले अमेरिका मत जाओ, यहां रहो वृंदावन में, वृंदावन को मत छोड़ो। तो प्रभुपाद अमेरिका जाके सात सात वृंदावन लेके गए हैं, सात सात जगन्नाथपुरी लेके गए हैं, सात सात गोलोक वृंदावन लेके गए हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण जैसे कभी भी एक क्षण के लिए भी वृंदावन का बहा नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज न पादम एकम गच्छति। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान कृष्ण एक कदम भी वृंदावन का बहा नहीं जाते। तो श्रील प्रभुपाद कभी भी वृंदावन के बहा नहीं गए। श्रील प्रभुपाद सदा ब्रजवासी है। दूसरे लोग जो ब्रजवास का अभिनय करते हैं वे वास्तव ब्रजवासी की नहीं, वो संदिग्ध है। परंतु श्रील प्रभुपाद जो म्लेच्छ पाखंडी देशों गया है वे सदैव वृंदावन में थे और उन्होंने ब्रज का वातावरण सब लोगों को प्रदान किया। तो इस सौराष्ट्र जो संत भूमि कह लेते हैं, वो सब लोग पाश्चात्य देश के लोग जैसे इतना पतित नहीं है, तो बहुत लोग ज्यादातर लोग आज तक भगवान कृष्ण को मानते, भगवान राम को मानते। परंतु ज्यादातर लोग का जीवन का मुख्य उद्देश्य है विषय सुख, भौतिक भोग विलास कर। सब लोग जय गोपाल जय श्री कृष्ण इत्यादि बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। और पैसा लेके बड़ा बंगलो बनाना, एसी लगाना, ऐसे सुख, भौतिक सुख। और भगवान कृष्ण में विश्वास है, विश्वास है कि भगवान कृष्ण हमारा भौतिक सुख की वृद्धि करेंगे और हमको रक्षा करेंगे जिससे हम कुशलता में भौतिक सुख भोग करेंगे। परंतु इस जगन्नाथ जो सबके बीच में आते हैं, इस जगन्नाथ इस भौतिक संसार में आते हैं हमको भौतिक सुख देने के लिए नहीं है। भगवान जगन्नाथ आते हैं हमको सूचित करना इसी ज्ञान की भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम। इस ज्ञान हमको प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ आते हैं। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा करते श्रील प्रभुपाद की कृपा से जमनागा में भी भगवान जगन्नाथ आया है और रथ यात्रा करेंगे। और उससे लोग जो कृष्ण भक्त है फिर भी इतनी सी भक्ति नहीं करते, भक्ति करते थोड़ी सी और ज्यादा भौतिक भोग विलास के लिए यही प्रयत्न करते हैं। तो इस जगन्नाथ सब के बीच में आते हैं, सब को सूचित करने की वे जीवन का वास्तव लक्ष्य है कि हम जितने भी बड़ा आदमी ना हो हम सब मरण के पथ पर फंसे हैं और मृत्यु के बाद क्या होगा, पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। यह संसार है बहुत दुष्ट है, इसलिए कृपया पारे पाही मुरारी, इस प्रकार हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको अवगत होना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है और भगवान मुरारी कृष्ण जगन्नाथ के चरण में आश्रय लेना चाहिए, कम से कम इस हेतु से कि हम भौतिक भौतिक विशाल दुख से मुक्त होंगे। तो भगवान जगन्नाथ आते हैं लोगों को जागृत करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए लोग धन्य होते हैं, और जिससे वे और भी धन्य होंगे, जिससे वे भगवान का उपदेश, जिससे उनका पूर्ण निस्तार हो सकते, इसलिए जगन्नाथ की रथ यात्रा में जगन्नाथ का उपदेश जो विशेषकर भगवद गीता में है और श्रीमद् भागवत में है, यही सब गीता उपदेश भगवत उपदेश का वितरण करना चाहिए। हम यहाँ आया है भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए, और साथ साथ भगवान का उपदेश का प्रचार करने के लिए। तो बहुत लोग की भूल धारणा है कि इस हरि कृष्ण संघ या इस्कॉन, तो इस्कॉन बोलते है या हरे हरे रामा हरे कृष्ण बोलते है, और ये सब लोग तो भजन करते, वो अच्छा है भजन, वो खाली भजन करते, अच्छा है अच्छा है, लेकिन हम खाली भजन नहीं करते, भजन हम करते, भजन का मतलब कृष्ण सेवा, लेकिन हमारा भजन खाली गाना नहीं है, भागवत गीता उपदेश भी देना है। कल हम आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी गए हैं और एक व्यक्ति लगते वो प्रोफेसर था ऐसे, और बोला कि सभी उपस्थित लोगों को बोला कि और यहाँ पर भजन होगा, अगर भजन अच्छा लगते तो यहाँ रहो, और मुरलीदास प्रभु बोले नहीं नहीं कथा भी होगी, किस प्रकार की कथा, वेदांत वेदांत प्रचार, मुरलीदास प्रभु बोले, वो प्रोफेसर बोला वेदांत वो मोनिज्म अद्वैतवाद विवेकानंद, फिर मैंने बोला जो मैं कहूंगा वो विवेकानंद और अद्वैतवाद के बारे में बिल्कुल नहीं है, फिर वो प्रोफेसर जो सोच रहा पहले सोच रहा था कि हम खाली भजन करेंगे तो इसी बात सुन के उठ के चला गया, कथा सुनने के लिए कुछ भी रुचि नहीं थी, विशेषकर वो कथा जिसका संबंध नहीं है अद्वैतवाद और विवेकानंद के बारे में, लेकिन हमको किस प्रकार की कथा कहना, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के अनुसार, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु हमको बोले कृष्ण उपदेश प्रचार करना, किसी भी दूसरा ईशानंद उषानंद गलतानंद वो सभी लोग का गलत उपदेश प्रचार करने से जगत का उपकार नहीं होते, वो जगत का एकदम क्या बोलते हैं उपकार नहीं होते संहार। तो हमको सत्यवाणी प्रचार करने के लिए श्रीमद् भागवत में वेद व्यास स्वयं लिखते हैं कि वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। इस श्रीमद् भागवत में सत्य वेद वाणी का प्रचार होगा। लेखक है वेद व्यास और स्वयं लिखते हैं कि यही सत्य वाणी है। शास्त्र में दूसरा शास्त्र वेद शास्त्र में इंद्र की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, आपन को पूजा करो, अहं रूपमासना, ये सब उपदेश है। परंतु वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः, भगवान कृष्ण वेद वाणी का वास्तव लक्ष्य है। तो इसलिए हम भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत यथारूप का प्रचार करते हैं। और कुछ दूसरा नहीं है। तो इस संत भूमि में लोग आज तक थोड़ा पुण्यवान है। पूरा भारत में ज्यादा लोग की प्रवृत्ति है पुण्यवान, परंतु आजकल का गलत प्रचार से टीवी, न्यूज़पेपर, स्कूल कॉलेज इत्यादि का माध्यम से लोगों की स्वाभाविक ही प्रवृत्ति कृष्ण भक्ति के लिए इस भारत में लोगों की स्वाभाविक पुण्य जो प्राय नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। तो इस हरे कृष्ण संघ या इस्कॉन का उद्देश्य इस भारत में यही है, वो सुप्त कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है उसको पुनर्जागृत करना। और इसलिए इस प्रकार महोत्सव आयोजित होते जगन्नाथ रथ यात्रा, जिससे लोगों की रुचि कृष्ण भक्ति के लिए उसका जागरण होगा। और केवल भक्ति की रुचि देना नहीं, उसके खाली लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए आकर्षण देना नहीं, तो उनको उनको भगवद गीता यथारूप ज्ञान देना है। हम नाचते हैं, नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु का गुरु इस उपदेश चैतन्य महाप्रभु को दिए और चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्यों को दिया है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी उपदेश करके चारो सर्वजन, सब लोग का उद्धार करो। तो हम नाचते हैं, हम गाते हैं, कीर्तन करते हैं और साथ साथ हम उपदेश देते हैं। हम काले नाचने वाले नहीं हैं, हम नाचते हैं कृष्ण भक्ति में, परंतु हम केवल नाचने वाले नहीं हैं। ये कृष्ण भक्ति ज्ञान जो गीता और भागवत में है वो बहुत गहरा ज्ञान है, वो परम ज्ञान है। सब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में और सब कुछ जो ज्ञान का नाम चलते वो सब अज्ञान है। यदि उसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति के साथ संबंध नहीं है तो आजकल शिक्षा का नाम में माया की अविद्या का बहुत विस्तार होते हैं। इसलिए जो कृष्ण भक्तों के सेवक है, कृष्ण भक्तों के पदराज प्रार्थी है, उनका उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के अनुसार प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो हर एक घर जाके सब लोगों को कृष्ण भक्ति दे दो। कैसे? सबको बुलाना है हमारा साप्ताहिक हरि भक्ति सत्संग में, आइए और कृष्ण नाम करो। और इस पुस्तक भगवद गीता तेनमूल रूपे यथारूप ले लो, इसको पढ़ो और वास्तव गीता ज्ञान समझ लो। आजकल हिंदू धर्म का नाम लेके बहुत ढोंगी है, जो आपन को आपना को बड़ा महान गुरु बनाते हैं। लेकिन गुरु का मतलब क्या? गुरु का मतलब जो भगवद गीता यथारूप उपदेश देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजि मांग नमस्करो, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मुझको नमस्कार करो, मेरे चरण पर शरणागत हो। तो जो प्रचार करते हैं सदैव कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण की भक्ति करो, वो व्यक्ति गुरु है। और ये सब दूसरे जो केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जीवन की कौशलता, ये सब बोलते हैं, लेकिन कि कृष्ण भगवान है और हमारा एक ही कर्तव्य है उनके चरण में आत्मसमर्पण करना। जो इस प्रकार प्रचार नहीं करते हैं, जितने भी गुरु सजाते हैं वो केवल ढोंगी है। तो आजकल हिंदू धर्म का नाम है बहुत अधर्म चलते हैं। भगवद गीता तो प्राय कोई नहीं जानते। तो भगवान जगन्नाथ की इच्छा के अनुसार हमें भगवद गीता का ज्ञान परिवेशन करना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में संकीर्तन दोल होगा मृदंग कार्तल लेके, और दूसरा संकीर्तन दल होगा शिल प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथा लेके। भक्तों जो सभी लोग के पास जाकर भगवद गीता यथारूप देते हैं, वे भी इस प्रकार संकीर्तन करते। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, परंपरा के अनुसार वो सब का गुणगान करना। तो कीर्तन जो नाम का रूप में, वो अवश्य ही कीर्तन है, परंतु एक दूसरा प्रकार का कीर्तन है जो बृहत मृदंग से घोषित है। वो पुस्तक के रूप में भगवद गीता प्रचार का कीर्तन है। बृहत मृदंग क्या है? मृदंग है वो वादक यंत्र जिससे ताल बजाना है, हरि नाम कीर्तन में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर उन्होंने बोले कि मुद्रण यंत्र जिससे भगवद गीता यथारूप और इस प्रकार भक्ति साहित्य मुद्रित होते वो बृहन मृदंग है, क्योंकि मृदंग की ध्वनि वो मृदंग जो कीर्तन में बजाना है वो मृदंग की ध्वनि 50 मीटर 100 मीटर तक वो ध्वनि पहुंच जाती है, परंतु इस बृहन मृदंग तो पूरा दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए और माया बद्ध जीवों का परित्राण करने के लिए कीर्तन होगा, हरि नाम कीर्तन और भगवद गीता दिव्य ग्रंथ का वितरण करने का कीर्तन, दोनों एक साथ हो। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो जरा सा पूछे, यदि आप उत्साही है भगवद गीता प्रचार करने के लिए, भगवद गीता वितरण करने के लिए, तो जरा सा वो पीछे जो खड़े रहा है गुरुदास, हाथ उठा, गुरुदास से संपर्क कीजिए भगवद गीता वितरण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द गुरुज बिजनेस, गुरु का कर्तव्य है पुस्तक वितरण। तो गुरुदास की सेवा है पुस्तक वितरण। किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछे, अगर नहीं पुस्तक लीजिए। Where's the Bhagavad Gita? You got Bhagavad Gita here? So. सबके पास भगवद गीता तेना मूल रूपे है। यदि आपका घर में भगवद गीता तेना मूल रूप है या एज इट इज या सबके पास है ये भगवद गीता, सबके घर में है, यदि आपका घर में भगवद गीता यथारूप है जरा सा हाथ उठाए। यदि किसी के घर में नहीं है इस भगवद गीता जरा सा हाथ उठाए। सबके घर में है। उसका घर नहीं है, बाप का घर। तो अगर आपका घर में खाली एक कॉपी है और ज्यादा ले लो, उस शादी का मौसम चल रहा है ना, बेस्ट वेडिंग प्रेजेंट भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत से बेस्ट गिफ्ट, मिक्सी मत दो, भागवत श्रीमद् भागवत सेट दे दो। यू डू दैट राइट रामदास? यू डू दैट? यू गिव गिफ्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम? रामदास प्रभु प्रवीण श्रीमद् भागवत परिवेशक है। कितने सेट्स इन योर लाइफ? हाउ मेनी? यू लॉस्ट काउंट? मेनी? Approximately, can you think? So, आप सब जरा सा आपकी पूरी जीवन में प्रयास करो श्रीमद् भागवत वितरण करना। इस प्रकार आप श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे। कई बार मेरे पास आके बोलते है कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं कई साल से जाप करता हूँ, फिर भी लगते मुझे हृदय शुद्धि नहीं होती है, मुझे क्या करना है। तो मेरा जवाब है कि इस कलयुग में हम सब पतित जीव है, तो प्रयास करो कृष्ण भक्ति प्रचार करने में, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथ की वितरण करने में। और यदि हम पूरा प्रयास करते पूरी जीवन में इस दिव्य ज्ञान परिवेशन करने में, तो निश्चित है कि श्रील प्रभुपाद हमको उद्धार करेंगे, हम जितने भी पतित ना हो। यदि हम प्रयास करते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रभुपाद हमको उद्धार करेंगे। तो मैं अभी प्रयास करता हूँ कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिससे मेरा उद्धार होगा। तो आप लोग यदि मेरे हाथ से नहीं लेंगे तो मेरी क्या आशा है। तो आप सब जरूर सब मुझको उद्धार करने के लिए यहाँ आके कुछ पुस्तक ले लो, और आपका उद्धार साथ साथ होगा।